بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فكتاب الطهارة باب التيمم شروع باغي كسلور أحاديث داغي شرح وزاحت ترشوه پدغه باب کې پنځم نمبر حدیث دی چې مجموعی نمبر داغی دی 321. قال الامام ابو داود حدثنا محمد بن اسماعیل سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاويه الضرير عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى شقيق بن سلمہ ابو وائل دی وی چې زید عبد الله ابن مسعود او د ابي موسى اشعري رضی الله عنهما په ما بین کې ناس وم. د دې دواړو په خپل منځ کې مکالمه او خبرې اترې وی. فقال ابو موسى، نو ابو موسى اشعري ورلوي، يا ابا عبد الرحمن، اي د عبد الرحمن پلارا، دا د ابن مسعود رضی الله عنه کنیوا، ارايت خبر را کمالا لو ان رجلا اجنبا، کچرت یو سړی جنوب شو په حالت د جنابت کی، فلم یجد الماء شهرا، نو یو میاش پور دیو بنمومی، اما کان یتیمم، نو آیا دی به تیمم نو وی؟ قال لا، نو ابن مسعود رضی الله عنه جواب ورکو چې نا تیمم بنوی، و ان لم یجد الماء شهرا، اگر که یو میاشت پوری وبنمومی. دا په ابتدا کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مذهب او رایه وا چې دا تیمم خاص دی د بیودس او د محدث پوری. جنوب سړی له دا اجازت نشته چې دی او تیمم وایي. رستو باب کې به د دې تفصیل راشي. دا مذهب منسوب دی امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه لم، خود دې دواړو نه رستو بیا رجوع ثابت ده، او په دې مسله باندې اجماع د اهل علم ده چې تیمم څنګه د محدث بی او د سده پاره جایز دی، نو داسې د جنوب د پاره هم جایز دی. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه جواب دا ورکو چې تیمم بنوي اگر که یو میاشتې پورې دی وبنمومي. روایت د بخاری کې داسې راغلی، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورلوه لا يصلي حتى يجد الماء، دی به موز نکي تر دې چې اوبه ومومي، د اوبو انتظار بکي او د جنابت نه به تيمم نه وي. فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الايه التي في سوره المائده. ابو موسى رضی الله عنه ورلوه نو تاسو به د دې آیات سره څه کوئ کوم چې په سوره مائده کې راغلی، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. په دې آیات کې خدا دی که تاسو ملامست د خپلو بیبیانو سره وکړو او دا ملامست کنایه ده د جمانه، نو د رب العالمین حکم دی چې وبني فتيمموا صعيدا طيبا، قصد و اراده وکي د خاورې پاکي، مقصد دا چې په خاوره پاکه باندې په خاوره پاکي باندې تیمم وهي. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. ابن مسعود رضی الله عنه وی کدي خلق له اجازه وکړي شي پدې خبره کې چې د جنابت ندیم د تیمم وای، لا اوشکو نو قریب ده، یاد لا اوشکو معنی ده لا اسرعو، دای بخامخه تلوار او جلدیو کی، کله چې وب پدې باندې یخی نو دای به تیمم لمنډوي، مقصد دا چې د خلک به تساهل شروع کی، د یخو بو د وجنه به غسل پریدي او تيمم طرف لبا سرعت او عجلت کوي. فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا. ابو موسى رضی الله عنه ورلوی چې تاسو دا بدګنی د دی وجنه چې خلق به بیا تیمم وای او د ابو د اخوالی او د ساړه د وجنه با د غسل په مسله کې تساهل کوي. قال نعم. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورلوی آو. فقال له ابو موسى نو ابو موسى رضی الله عنه ورلوی الم تسمع قول عمار لعمر. آیا تناوری قول د عمار رضی الله عنه چې عمر رضی الله عنه لویلیو بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لګله ومزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة د سکار پسی فاجنبت نزج نفشو وم جنابت را رسیدلو فلم اجد الماء نمو بن مندي فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة نويزه ارغړېدل وم په خاور کې لکه څنګه چې یو زناور په خاور کې رغړي د دې لپاره چې زما ټول بدن له خاور ورسی. د تیمم هغه طریقه نو ورتلا چې د جنابت نه به انسان تیمم څنګه وای نو عمار رضی الله عنه په خاور کې ورغړېدو. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمار ابن ياسر رضي الله عنه ويبياز النبي صلى الله عليه وسلم لراغلهم فذكرت ذلك له نما ولد اخبل قصا واقعات ركدي وا چې جنابت را رسیدلو وبنوین په خاور کې ورغړیدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل انما كان يكفيك ان تصنعها كذا. تاله بس دا خبره کافی و چې دا رنګ کار دې کړی وې. څنګه کار دې کړی وې؟ فضرب بيده على الارض دا لاس دې زمکې لري وښتو فنفضها بیا دا لاس اوسندلو چې خاورې ورپورې کمین ختی وي چې پاغي کې تخفیف او کمی راشي. دې روایت کې ذکر دی یاد راغله ظاهر دا غي نداد چې یو لاس وښتو خو روایت د بخاری کې راغلی فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض نبي صلى الله عليه وسلم دواړه تلي د زمکې لري وښتل. او په روایت د مسلم کې دي ثم ضرب بيديه دواړه لاسونه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمکې لري وښتل فنفضها نبي اوسندل دا. ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين بیا دا غس لاس په خلاص باندې راخ کو او خلاص په غس باندې علل کفین په دې تلو باندې تر مړوندونو پوری دا دواړه لاسونه په یو بل باندې مسح کل. ثم مسح وجهه بیا په دې تلو باندې خپل مخ مبارک مسح کو. فقال له عبد الله نبو موسى رضي الله عنه لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار ايات ويننا تقورنا چ عمر رضي الله عنه قناعت نو حاصل کړي په قول د عمار رضي الله عنه یعنی دا خبره باندې هغه قانع شوه نو د عمار ابن ياسر رضي الله عنه په دې قول باندې امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی قانع نشو دا غپی تسلیو نشوا. لکه رست روایت کی تفصیل و وضاحت رازی عمر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ لوی چی یا عمار اتق اللہ اے عمار دا اللہ نو یریگا نو عمار رضی اللہ عنہ ور لوی اے امیر المومنین کستا خوخی نو خیر دا زبدا حدیث نبیانوم نو عمر رضی الله عنه ورلوی والله لنولینك من ذلك ما توليت. رستو حدیث کې داغي ان شاء الله وضاحت راځي چې د عمر رضی الله عنه د قول څه مطلب وو. د عمار رضی الله عنه په خبره باندې اقانع شو کنه. دا کوم حدیث چې ذکر شو د دې حدیث په سیاق کې تقدیم او تاخير ده. د ابو موسی اشعری او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما په منځ کې چې دا کوم مناقشه بحث او مباحثه وا، نو اول ابو موسی اشعری رضی الله عنه د عمار ابن یاسر رضی الله عنه په قصه او داغه په حدیث باندې استدلال وکړو چې پاغي کې د تیمم ذکر راغلی چې اغله جنابت رسیدلې په حالت د جنابت کې تیمم والو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولد تیمم هغه طریقه خېلی و. نو جنوب سړی د پارم تیمم جایز دی چې کله وبني یا د اوبو استعمال اغله ګران وي. نو په دې قصه چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه استدلال وکړو، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورلوې چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د عمار ابن یاسر رضی الله عنه په دې حدیث باندې قانع شوه نو تسلی په نو شوه نو زمان پینې کیږي مقصد دا شو. نو بیا ورلا ابو موسی اشعری رضی الله عنه د قران کریم د آیات نه استدلال وکړو چې اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. د ملامسه النساء نه مراد جما ده، په جما سره انسان جنوب ګرځي او دا غین رستو بیا د تیمم حکم دی په آیات کې. نو په دې حدیث کې دا تقدیم متأخر دی چې قصه د عمار رضی الله عنه مخکې واو د آیات نه استدلال رستو، نو د آیات په استدلال باندې بیا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چپ پاتې شو. په دغه ترتیب باندې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا حدیث ذکر کړی. په دې باندې خود اهل علم اتفاق دی چې تیمم مشروع دی د مزد لپاره. برابر خبره ده که چرته دا سړی محدث وي یا جنوب وي. بی اودس سړیم چې اوبني او د اوبو استعمال غل ګران وي، نو د پارم جایز دی، د جنوب د پارم جایز دی. بلکې بعض اهل علم په دې باندې اجماع را نقل کړي، صرف د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دي چې د تیمم قائل نو د جنوب د پاره، چې دا خاص دی د محدث او بیودس پورې. خود دینم بیا رجوع ثابت ده او صحیح حدیثو کې دا ذکر راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې جنوبم تیمم وال شي داغه د پارم تیمم جایز دی، چې کله د اوبو استعمال اغله ګران وي یا اوبنه مومي. دویمه مسله بیا په دې کې اختلاف دی چې آیا دا تیمم د دې لپاره یو ضربه ده که نه ضربتان دي که ثلاثه ضربات دي، درې پیریز مکه له لاس راوشتل. دریمه مسله په دې کې اختلاف دی چې لاسونه کله مسح کوي په تیمم کې، نو دا به صرف تر مړوندونو پوری دا تلی به مسح کوي که نه تر مرفقینو پوری او که نه تر مناکبو او آباتو پوری اوګو او ترخونو پوری. نو اوله مسله چې تیمم د پاره یو ضربه ده که ضربتان که ثلاثه ضربات. نو د امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویا او د عامه اهل الحديث مذهب داده چې تیمم د پاره یو ضربه ده یو ځل لاس را وشتل دی په دغه لاس باندې بیا تر مړوندونو پورې لاس مسح کول دی او بیا په مخ باندې راخکل دی. په صحابه کرامو کې داد عبد الله ابن عمر جابر رضی الله عنهما مذهب دی او ابن المنذر رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دا د جمهور اهل علم رایه ده. په دې مسله کې دویم مذهب دا دی چې د تیمم لپاره ضربتان دي، دوه ځلې بلاس مکه لرولي، یو ځل باندې بلاس مسح کوي په دویم ځل باندې مخ. دا مذهب دی د امام مالک، امام ابو حنیفه او د امام شافعي رحمت الله تعالی علی الجميع. دا مذهب منسوب د عبد الله ابن عمر او جابر رضی الله عنهما له. مخکینه مذهب د جابر او د ابن عمر رضی الله عنهما نه دی، هغه کی ز خطا شوم، دا مذهب دی. دریم مذهب په دې مسله کې د سعید ابن المسیب محمد ابن سیرین رحمهم الله دی، چې تیمم د پاره درې ضربات دي، یو ځل مخ د پاره، دویم ځل د کفینو د پاره، دریم ځل د زراعینو د پاره، چې تر دې مټو پوری په لاس باندې لاس راخ کی. د حنابلو او د اصحاب الحديث د پاره دلیل دا حدیث د باب دی چې په دې روایت کې دا راغل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل چې انما يكفيك ان تصنع هكذا، تعال دا کافی و چې دا سې دکړی وې. فضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. په حدیث کې د یوې ضربې ذکر راغله، د غیو ضربه د کفینو او د وجهه د پاره ده. اکثر او صحیح روایت په دې باندې راغلي دي چې د تیمم د پاره یو ضربه ده، هغه کافی ده د کفینو او د وجهه د پاره. د متفق علی روایت دی په دې باندې. د ائمه ثلاثه د پاره، احناف، مالکیه، شوافع، د دې بعض احادیثونو استدلال کړي، خو د هغه احادیثو په صحت او ضعف کې د اهل علم اختلاف نه، دارنګه داغه په وقف او رفع کې اختلاف نه، چې آیا دا په صحابه باندې موقوف دي کنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مرفوعه دي. یو په دغه احادیثو کې کم چې مصنف رحمت الله علیه مخکې ذکر کو، دا د ائمه ثلاثه د پاره دلیل د عمار ابن یاسر رضی الله عنه حدیث چې انهم تمسحوا باکفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحه واحده ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. چې صحابه کرام د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره نو د سار د مزد لپاره د داسې تیمم والو چې یو ځل لاس مکه لره وشتل، نو پاغي باندې مخونه مسحکل، بیا په دویم ځل باندې لاس مکه لره وشتل، نو لاسونه پتر ترخونو او اوگو پوری مسحگل. ده دغا حدیث جواب خمخ که ده امام شافعی رحمت الله علیه په حواله سره ذکر شو چې آوی دی دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر بانی نو کرده، دا ده دی خپل اجتهادو. ده دی نرستو چه کم روایات راغلی یغی که ده تیمم ذکر داده چې دا به یوز وربوی ده کفینو او ده وجهه ده پارا. نو اصل روایات چې کومو کې ذکر د زوربي راغلي د وجهینو او د وجهي او د کفینو د پاره، نو هغه وی دی روایت د پاره ناسخ دي. او بل دی حدیث کې اختلاف راغلي چې آیا یو ضربه وک ضربتين، نو بعضي راویان ضربتين ذکر کوي او بعضي ضربه واحده. دارنګي حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما امام دارقطني ذکر کړي چ التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين. تيمم دو ضربي دي، یو د مخ د پاره او یو د لاسونو د پاره تر سنگلو پوری. خو دغه روایت په وقف او په رفع کې اختلاف دي چې آیا دا مرفوع ده که موقوف. راجح خبر په په دغه روایت کې دا ده چې دا موقوف ده په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې، روایت مرفوع نه ده. او بل داغه په اسناد کې علی ابن غبیان یو راوی راغله، محدثین اغله ضعیف وای. دا رنګ د جابر رضی الله عنه روایت هم امام دارقطنی په سنن کې ذکر کړی چ التيمم ضربه للوجه وضربه للذراعين الى المرفقين. امام دارقطني وی چې رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف. د د دغه اسناد رجال ثقات دي، خو پاغي کې مراجح خبر داده چې حدیث موقوف نه پجابر رضی الله عنه. د ائمه 300 د پاره بل دلیل حدیث د مسند احمد د ابو هريره رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یو قوم د صحابه کرام راغله چې انا نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا او شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء، مونږ په شګو کې وسیګو په میاشتو باندې وبنوینو وبرا سرني په مونږ کې جنوب خلقومی دارنگی حائزی زنانموی نفساموی. نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی علیکم بی ارضکم ثم ضرب بیده علی الارض ضربتا واحدا ثم ضرب ضربتا اخرى فمسح بها علی یدیه الى المرفقین. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی چی تاسو تیمم وحی او طریقه ورلداو خول چی یوزل زمکل لاس را چوی نو دا پا مخبان دی را کاغی، دویم ځل لاس چې راچوي نو دا په لاسونو باندې تر سنگلو پورې راکاږي. خدا حدیث ضعیف دی، د دې په اسناد کې مثنى ابن الصباح راغلی، امام احمد ابن معین او نور محدثین دل ضعیف وي. او بل په دې کې ابن لهی عراوی راغلی دی، نو دا غد وجنم دا حدیث ضعیف دی. نو دا په دې مسله کې دوه مذهب شول. دریم مذهب د امام زهری رحمت الله علیه دی، هغه وایي چې په تیمم کې با لاسونه تر ترخونو پورې مسح کول شي. د امام زهری رحمت الله علیه دا مذهب بازي د ابوبکر رضی الله عنه هم نقل کړی چې دا غم دا مذهب چې مسح د یدینو به ال الاباد کیږي په تیمم کې. د بعض اهل علم مذهب دا دی چې تیمم کې سلور ضربات دي، دو ضربې د وجهې د پاره او دو د لاسو د پاره، خو په احادیثو کې د دې څه دلیل نشته، نه په صحیح احادیثو کې نه ضعیفو کې. بعض اهل علم فرق کړی دی چې جنوب سره چې کله تیمم کوي نو دی به لاسونه تر منکبینو تر اوګو او دې ترخونو پورې مسح کوي، او کنه به یو د سې محدث وي نو بیا به تر څنګه د مړوندونو پورې. دا قولم ضعیف دی، د سنت نه به دلیل نشته. په فتح الباری کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې د تیمم په کیفیت او صفت کې دوا حدیث راغلی دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح ثابت دي. باقی چې په دې باب کې کوم روایت راغلي نو هغه ټول ضعیف دي، یا که صحیح شي نو داغي په رفع او وقف کې اختلاف دي. راجح خبره دا ده چې هغه مرفوع نه دي، موقوف دي. دغه دوه روایت چې صحیح راغلي، یو په دې کې د روایت د ابو جهیم رضی الله عنه چې دا برسو ذکر شي، خو پاغي کې د یدینو ذکر راغلي مجملن چې لاس به مسح کی، دا ور سره ندی راغلی چې دا لاس به تر سنگلو پوری کنه تر مړوندونو پوری وي کنه تر اوګو پوری وي، صرف لفظ دی یدین راغلی. نو دا یو صحیح روایت شو. دویم صحیح روایت د عمار ابن یاسر رضی الله عنه دی چې دا په صحیحینو کې راغلی، د متفق علی روایت نه. کم چې د صحیحینو الفاظ دی پاغي کې دغه عمر ذکر راغلی چې دا مسح د یدینو بوي ال الکفین، د تلو پوری ودا خاص وی تر مړوندونو پوری، د دین اپل ذکر نشتا. او د صحیحینو نه علاوه چې کم د احادیث کتابونه دي سنن، نو پاره کې د مرفقینو ذکر راغله. بعضی روایتو کې تر نصف الذراع پوری راغله، او په بعضی کې تر آبات او مناکب پوری راغله. روایت د مرفقینو او د ذراعین حافظ رحمت الله علیه وی په دې کې مقال او کلام د چې دا سندن ثابت نه دي، او هر چې روایت د مناکب دي ترخونو پورې، د کوم نه چې امام زهری رحمت الله علیه استدلال کړي، نو امام شافعی رحمت الله علیه داغي بارک وي وي ان کان ذلک وقع بامر النبي صلی الله علیه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلی الله علیه وسلم بعده فهو ناسخ له. د ترخونو پورې دا حکم کچرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې وو، نو د دین رستو چې کم د تیمم طریقې د نبی علیه الصلاه والسلام نه صحیح ثابت دي، نو غد دې د پاره ناسخ دي. او کنا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر نه بغیر صحابه کرامو تر ترخونو پورې لاس مسح کړي، فالحجه فيما امر به، حجت او دلیل هغه په کم باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی. د مرفوع حدیث په مقابله کې بیا د اچا قول حجت نه نه. بیا حافظ رحمت الله علیه وی چې روایت د صحیحینو د دی وجنه قوی ده چې په کم کې دا ذکر راغله چې تیمم ضربه واحده ده او پاغي کې اقتصار ده په کفینو او په وجهې باندې، ځکه عمار ابن یاسر رضی الله عنه با د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس په دې باندې فتوا ورکوله. او د حدیث راوی چې ده د حدیث په مراد باندې د نور خلکو نه خپويږي، او خاص کر بیا د عمار رضی الله عنه غونت مجتهد صحابي، نو هغه په دې مراد د حدیث باندې د نور نه خپويږي او فتوا به ورکوله. نو دغه روایت د صحیحین الحافظ رحمت الله علیه په دې طریقه باندې ترجیح ورکړي، اگر چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه شافع المذهب ده، د شوافع مذهب په تیمم کې داسې دی لکه څنګه چې د احناف او د مالکیو دی، خو د حدیث د وجنا حافظ رحمت الله علیه دغه ل ترجیح ورکړي چې ثابت او صحیح روایت دا ده چې تیمم یو ځل زمکه له لاس را وشتل دي، او دا لاس بیا تر مړوندونو پورې په یو بل باندې مسح کول دي او بیا دا په مخ باندې راخکل دي. رجال د دې اسناد محمد ابن سليمان الانباري دا صدوق نه، ابو معاويه الضرير د دنوم د محمد ابن خازم دا ثقه ده، اعمشنا مراد سليمان ابن مهران الكوفي دا ثقه ده، شقيق ابن سلامه چې د کنيه او ابو وائل دا ثقه او مخضرم نه. مخضرم هغه کس لوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مون دی وی، خدای سره ملاقات په داسې حالت کې نیشو چې ایمان روړی. نو دا ثقه او مخضرم دی، اسناد د دې حدیث صحیح دی، روایت د متفق علیه. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزع قال كنت عند عمر فجاءه رجل. عبد الرحمن بن أبزع رضي الله تعالى عنه دا وڑوك صحابيو دا ويچ زد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سروم نيو سري ورلراغي، فقال نغ سري ورلوي إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين، مونږ په بعضې مکانونو کې یو میاشت او دوه میاشتې یو، نو مونږ له جنابت ورسی بیا زمونږ سره اوبه نی مګر لغونتې، که دغه اوبو باندې مونږ غسل کوو نو سکلو دپاره بسه کوو، نور استعمال دپاره بسه کوو. فقال عمر، عمر رضی الله عنه ورله وی اما انا فلم اکن اصلي حتی اجد الماء، هر چې زه یم نو زه خو به تر هغې پورې موز نه کوم تر دې چې اوبه ومومم، چې تر کومې ما له اوبه نی میلاو شوي په هغې مې غسل نی کړی نو زبا تراغی پوری موز نکو. مخ کی مو ذکر کل چې دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مذهب مو او د عمر رضی الله عنه چې د یو تیمم خاص د محدث پوری بیا د سړې به وی جنابت والا چې کوم له جنابت رسیدلې هغه د پاره تیمم جایز نه نه. قال نو دغه سائل ورلوې، فقال عمار، نو عمار رضی الله عنه خو یې یا امیر المؤمنین، دا سائل وی عمار رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ لو چه اے امیر المومنین اما تذکرو، آیا تال یاد ندی اذ کنت انا و انت فی الابل، چه ما و تا پا سهرا کی اخان سرول، فاصابتنا جنابتن نمونگ لجنابت رسید لیو، فا اما انا هر چیزیم فتمعکتو نزر غڑی دلوم پخاورو کی، مخکې روایت کې ذکر شول فتمرغت فی الصعید کما تتمرغ الدابة، دا سر غړېدل وم په خاوره کې په ځمکه باندې لکه څنګه چې زناور غړي. فاتینا النبی صلی الله علیه وسلم فذكرت ذلك له، نو موږ نبی صلی الله علیه وسلم لراغلی او دا خبر مور ل ذکر کړی و. فقال نو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و انما کان یکفیک ان تقول هکذا. تا د پاره خدا خبر کافی و چې دا سکار د کړه و. څنګه کار د کړه و؟ وضرب بيديه الى الارض. دوار لاسونه مبارک ازمکی لرو وشتل. ثم نفخهما بیدی لپوکی ورکو. دیده پارا چه ده خاورا که تخفیف راشی غدیر خاورا تینه لرشی. ثم مسح بهما وجهه و یدیه الى نصف الذراعی. بیای مسکده و پدی دوارو لاسونه بانده مخپل او لاسونه خپل الى نصف الذراعی تر نیمو سنگلو پوری. فقال عمرو یا عمارو اتق الله. عمر رضی اللہ عنہ ورلویلیو اے عمار ابن یاسر دا اللہ نو یریگا. فقال یا امیر المومنین ان شئتا والله لم اذکره ابدا. عمار رضی اللہ عنہ امیر المومنین کستا خوخی نو زماد پا اللہ قسموی چی دا حدیث با ہمیشہ دا پارا نذکر کوم. فقال عمر کلا. نو عمر رضی اللہ عنہ ورلوی چی نا کلم دا سی نشی کی دے. والله لنولینک من ذالک ما تولیتا. ظاهری معنا دا ده والله لنولینک من ذالک ما تولیتا. قسم په الله خامخا اړو بتا مونږ د دې قصې نه تر کومې پورې چې ته په دې باندې راضی او دا بیانې. دې حدیث کې اول دا لفظ راغی چې الی نصف الذراع. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمکه له یو ځل لاس راواچول بیا دې له پوکې ورکو بې په دې باندې مخ مسحکو او لاسونه تر نیمو سنگلو پورې. نو رجال د دې اسناد ثقات دی خدا جمله په دې حدیث کې ثابت نه ده. دا جمله غیر محفوظه ده کم چراغلی الی نصف الذراعی. زکه سلمه ابن کوهیل په دې کې شک کړی دی. په شک سره دا جمله را نقل کړی دی لکه روستو روایت کې براشي. روایت 324 نمبر دو روایت پس دین رازی پاغی که دادی سلمه ابن کوهیل وی چی دا راوی دا حدیث نه لا ادری الی المرفقین او الی الکفین. ما دا پتا نیشتا چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تر مرفقینو پوری یاد کری یا تر کفینو پوری چی صرف لاس بتر مروندونو پوری مسحکی. نو دا جمله نه ثابت الی نصف الذراع او د کفینو چې کوم الفاظ راغلی نو د صحیحینو روایت دی ثابت دی رستو براشی. دیو جن حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې د دې جمله تضعیف ل اشاره کړي چې دا جمله په حدیث کې نه ثابت الی نصف الذراع. دا په دې حدیث کې یو مسله شو. دویمه مسله چې عمر رضی الله عنه عمار رضی الله عنه له وشه د الله نو یریگا. امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې وی وی مقصد عمر رضی اللہ عنہ داو چه اتق اللہ یا عمار فیما ترویه و تثبت فیه. اے عمار دا اللہ نو یریگا چه تکم حدیث بیانے دا اغیب روایت کی اول تثبت و تاکیدو کا فلعلک نسیتا او اشتبہ علیک الامر. کی دیشی تار خبر حیر شوی یادر باندی گڑ وڑ شوی. فإني كنت معك ولا أتذكر من هذا شيئا. زك زم تاسروم پدی واقعیا کی خمال سندی یاد او توی چیز په خاور کی ورغړی دم بیا می نبی علیہ السلام لو وی غرل د تیمم طریقه او خولا. او د عمار رضی الله عنه دا قول چې ان شئت لم احدث به. امام نووی د دې معنی دا ده ان رأيت المصلحة في امساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به امسكته. چې اے امیر المومنین کستا رائے او مشوره داوی چې مصلحت پدې کې ده چې زه دا حدیث خلکو نه بیانوم نو زه به دې حدیث د بیانولو نه بند شم مصلحتن به خلکو نه بیانوم. فإن طاعتك علی واجبة فی غیر المعصية. زه کستا دا طاعت او تابعداری چې ته د مسلمانانو امیر په ما باندې واجب ده خو په هغه کارونو کې چې د ګناه کارونه ني. وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل. كسوك اعتراضو كي عمر رضي دا عمار رضي الله عنه دا عمر رضي الله عنه دا وجه نسنگ دا حدیث نبیانو دا خو پاغبان دیو مسئولیت و زمواری و چه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا دین یو خبر از دا کرده د احکام سره متعلق دا بخلکو له بیانې څنګه عمر رضی الله عنه له وجه استاد واجب خیر دنه بیانوم امام نووي چې اصل دا سنت هغه خلکو له رسول او دا خپل زمواري خلاصه شوی و د عمر رضی الله عنه خو امیر المؤمنین له وک اوست مصلحت پدې کې غنې چې دا مو بیانو دا خبره بیانول پدې وخت سره خلکو له خنه دي تساهل وکي نو نه به بیانوم او خپل زمواري هغه دا کړو چې دا سنت خلکو له بیان کړو هغه امانت ادا کړو نو کله دې نه پس عمار رضی الله عنه دا حدیث خلکو له بیانول نو دا په کتمان العلم کې نه راتلو امام نووي دویم احتمال دام نه چې دا عمار رضی الله عنه اراده او مقصد داو چې ان شئت لم احدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس بل لا احدث به الا نادرا کستا خو خی امیر المؤمنین نو دا حدیث به پداسې طریقه نه بیانوم چې په خلکو کې د انتهایی مشهور شي بلکې کله ناکله چې ضرورت پیښ شي څوک تپوس کوي نو ایله به بیانوم او د عمر رضی الله عنه دا قول چې لنولینك ما تولیت حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی وی د دې مقصد دا ده چې لا يلزم من کونی لا اتذكره الا يكون حقا في نفس الامر عمر رضی الله عنه عمار رضی الله عنه لوی چې مال دا خبره نه ده یاد نو د دین دا نه لازمیږي چې ګنې دا خبره به په نفس الامر او حقیقت کې داسې نه لکه څنګه چې ته نقل کې کې دې شي زمانه هېري فليس لي منعك من التحديث به نو مال دا اختیار نشته دار له ندی جایز چې تا د دین منکم چې حدیث خلق له بیانو کې دې شي ته ل یاد وي مال نه ده یاد نو د دین دا نه لازمیږي چې طالب امنی یادتي خلکو لم بیانو په دې باندې د عمر رضی الله عنه هغه عذر وې سرګن شو چې زه خو په عمل زکه نکوم چې مال نه دی یاد ته په عمل زکه کو چې طالب خبره یاد ده او قول ابن مسعود رضی الله عنه نو اغله په دې کې عذر نشته چې هغه توقف کو چې دا حدیث زکه زنه قبلوم د عمار رضی الله عنه چې عمر رضی الله عنه له قناعت نو حاصل عمر رضی الله عنه خو ور لصرف دا و چې مال پته نشته او ابن مسعود رضی الله عنه له حدیث را رسیدو بعض شارحین او اهل علم ذکر کړي چې ابن مسعود رضی الله عنه رجوع کړي وا بل فرض تقدیر کا غو رجوع نمی کړي نو حق خبره د عمار ابن یاسر رضی الله عنه دا چې غد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تیمم اغا کیفیت صفت نقل کړي چې دا یو ضربه د وجهي او د کفینو د پاره او دا تیمم د جنوب د پاره مده ځکه هغه جنابت رسیدل او نبی صلی الله علیه وسلم ورله تعلیم ورکړي حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وی د دی وجنا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیا د خپل خبرې نه رجوع کا او په خپل قول به فتوا نو ورکولا داغه مذهبم د جمهور اهل علم غنتی مذهب وګرځیدو د جمهور صحابه کرام غنتی چې جنوب د فارم د تیمم وال جایز دی رجال د دې اسناد محمد ابن كثير العبدي سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي سلمة ابن كهيل الحضرمي ابو مالك جدنوم غزوان الغفاري دا طول ثقات دي عبد الرحمن ابن ابزا رضي الله عنه دا صحابي صغير دي او دا شخصیت چې عمر رضی الله عنه له د مکیه گورنر راغه نو عمر رضی الله عنه ته تپوس کو حدیث په صحیح مسلم کې راغله چې من ولیت علی اهل مکه مکه باندې تا د ځان نرستو سوک نائب پری خودو نو غور لوي چې ابن ابزا عمر رضی الله عنه ور لوي چې ابن ابزا سوک نه نو جواب ورکو مولا من الموالی دا یو غلام دی د غلامانو نه هغه می په مکه باندې گورنر کو د ځان نائب می کو نو عمر رضی الله عنه ور لوی ولیت علیهم مولا د مکی غنتی عظیم خار باندې تا یو غلام نائب مقرر کو او ور لوی یا امیر المؤمنین انه عالم بکتاب الله عالم بالفرائض امیر المؤمنین دا عام سړی نه دی د الله د کتاب عالم دی د فرائض عالم دی فرائض نه مراد احکام د شریعت نی علم میراث ته مراد نه ده د شریعت چې کوم عمومي احکام دي عمر رضی اللہ عنہ فرمائل صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتیا ویلی دی غصادق المصدوق دے چې الله رب العالمین د دې کتاب په ذریعه باندې بعضی قومونه پورته کوي او بعضی په خکته راغورځي. دا وګوره یو غلام دی او دومره رفعت الله ورکو چې د مکی غو انتخار باندې گورنر او نائب یو ګرځولو. رجال د اسناد ثقات دی حدیث سید علاوه د دې لفظ نه چې اعلانس فی ذراع او د ضعف وجه مو ذکر کا چې سلمی ابن کوهیل دا په شک سره را نقل کړي روستو روایت کې براشي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الاعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن ابزاع عن عمار بن ياسر في هذا الحديث. دا عمار بن ياسر رضي الله عنه په دې حدیث کې نقل کړي فقال يا عمار انما كان يكفيك هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه لويلي چې تاله داسې کافي کېدا. ثم ضرب بيديه الارض بیا دوړ لاسونه زمکه لرو وشتل. ثم ضرب احداهما على الاخرى بیا کی خدای او لاس په دی بل لاس باندې. ثم مسح وجهه یعنی دوړ لاسونه په یو بل کې خل مخ کې روایت کې تفصیل ذکر شو چې دا غس لاس په خلاص باندې راخ کو او خې لاس په غس باندې. ثم مسح وجهه او بیا مخ مسح کو والذراعين الى نصف الساعدين او دا سنگلی مسح کی ترنیمو مټو پوری. ولم يبلغ المرفقين ضربه واحده او نیو رسول دا لاسونه تر سنگلو پوری صرف د دینیمو مټو پوری د دینیمو سنگلو پوری لاس مسح کل. ضربه واحده يوزل دا لاس مکل رويشتيو یعنی یوزل لاس مکل رويشتل اي په مخ باندې راخکل او په لاسونو باندې. قال ابو داود ورواه وكيع عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن ابزا. امام ابو داود ویل چې دا حدیث د امام اعمش نو وكيع ابن الجراح هم نقل کړي اغه د سلمة ابن كهيل نه او اغه د عبد الرحمن ابن ابزا نه. ورواه جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي دم د امام اعمش نه دا روایت نقل کړي عن سلمة ابن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزا يعني عن ابيه. غرض د مصنف رحمت الله عليه په دې روايات باندې داده چې د امام اعمش کوم شاګردان دي او دا روایت نقل کوي دا غنه نو د دې روایت په نقل کولو کې د دې اختلاف نه. نو د امام اعمش رمبنه شاګرد حفص بن غياث حفص ابن غياث دا حدیث نقل کوي د خپل استاد اعمشنا اغه د سلمي ابن كهيلنا اغه د عبد الرحمن ابن ابزانا اد عمار رضی الله عنهنا. د سلمي ابن كهيل او د ابن ابزا په منځ کې اغه واسطه نه ذکر کوي. ابن كهيل د ابن ابزانا بلا واسطه روایت نقل کوي. د دې حفص ابن غياث غون روایت امام وكيع من خپل استاد اعمش نه نقل کوي د سلمي ابن كهيل نه غدا عبد الرحمن ابن ابزانا په منځ کې واسطه نه ذکر کوي. د ابن كهيل او د ابن ابزا په منځ کې څنګه چې حفص ابن غياث واسطه نه ذکر کړي. خود دواړو روایت کې فرق صرف دومره دی چې حفص کله روایت ذکر کوي نو اغا د ابن ابزانوم نه ذکر کوي. صرف دا سوی چې ابن ابزا او وكيع چې روایت ذکر کین واپ کی وی عبد الرحمن ابن ابزا په نوم سره ذکر کی. او د امام اعمش دریم شاگرد جرير ابن عبد الحميد الضبي چې دام سي قده د چې روایت نقل کین د سلمي ابن كهيل او د عبد الرحمن ابن ابزا په منځ کې د سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزا واسطه ذکر کای. نو وكيع او حفص بلا واسطه ذکر کای سلمي ابن كهيل د ابن ابزانا او جرير چې کوم سند ذکر کوي نو د سلمي ابن كهيل او د ابن ابزا په منځ کې واسطه د سعيد ذکر کوي. نو دغه اختلاف له امام ابو داود رحمت الله عليه په دې خپل عبارت سره اشاره وکا. رجال د اسناد ثقات دي محمد ابن علاء چې د نومو ابو قریب الحمداني، حفص ابن غیاث، اعمش سليمان ابن مهران، سلمه ابن کوهل ابن ابزا، دا ټول ثقات دي. عبد الرحمن ابن ابزا صحابي صغير دي. دا حدیث صحیح دي، خو علاوه د دې قول نه چې الى نصف الساعدين، د نصف الساعدين دا لفظ پکې نه دي صحیح. او په دې اسناد کې انقطاع راغلی د سلمه ابن کوهل او د عبد الرحمن ابن ابزا په منځ کې. د دې په منځ کې یو راوی دی ابو مالک الکوفي، مخکې روایت کې هغه ذکر شو. د سلمه ابن کوهل او د عبد الرحمن ابن ابزا په منځ کې یو راوی دی ابو مالک الکوفي چې دا غنوم غزوان الغفاری، نو دغه راوی پکې حذف شوی دی منځ کې، دغه واسطه ساقط ده. او دارنګ امام ابو داود رحمت الله علیه رستو روایت د جریر ذکر کو، پاغه کی واسطه د سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزاده، نو د دې واسطې د حذف کیدو د وجنه د اسناد ضعیف دی. متن د حدیث سید زکه نور شواهد موجود دی په نور طرق سره راغله، خدا نصف الساعدين لفظ پکې نه دی ثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزا عن أبيه عن عمار بهذه القصة. دا عمار رضي الله عنه هنا دا قصة واقعية دا تيمم ذكر كري. فقال نوبك ويلي دي بدي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه لفرمايليو إنما كان يكفيكا تال تيمم پدی طریقہ بانی کافی کی دو. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الارض، رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس مبارک سمکی لرا چولیو. ذکر دیت خو مراد تیدین لکه مخک روایاتو کی ذکر فل او رسول بمراشی. ثم نفخ فيهما، بی پدی دوالو لاسو کی پوکے والو. ثم نفخ فيها، نو بی پوکے والو پدی کی چې د خاور تخفیف او سپکوال راشی. ومسح بها وجهه وكفيه، مسکړو په دې باندې مخ مبارک او لاسونه د تلی. شک سلمته، سلمه ابن کوهل لشک راغله دی. وقال او په دې حدیث کې دا ویلي، لا ادري فيه الى المرفقين او الى الكفين، ما له پته نشته چې په دې حدیث کې لفظ دا راغله چې تر سنگلو پوری او الى الكفين یا تر دې مړوندونو تلو پوری. رجال دی اسناد ثقات نی، محمد ابن بشار چې د لقب بندار، دارنګ محمد ابن جعفر چې د لقب غندر، شعبة ابن الحجاج العتكي، سلمه ابن کوهل، او ذر ابن عبد الله المرهبي، په زمید میم سره سکون دراده کسره ده دا المرهبي. دا ټول ثقات نی. او سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا چې مخکې ذکر وشو دام ثقه ده، او عبد الرحمن ابن ابزا صحابي صغير ده. متن د دې حدیث صحیح ده، خو علاوه د دې جملې نه چې ال المرفقين دا د سلمه ابن کوهل د شک د وجه نه ضعیفه ده، حافظ رحمت الله عليه په فتح الباری کې د تضعیف طرف له اشاره کړي. او دا حدیث په صحیح اسانید باندې رست را روان نه مصنف رحمت الله عليه به ذکر کړي. پاغي کې صرف دومره ذکر راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه تر کفینو پوری مسح کړیو. د مرفقین او زراعین او د ساعدین او د منکبین او د آباد دا ذکر پکې نشته، او کدا ذکر کوم روایتو کې راغله نو هغه روایت غیر محفوظ دي. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الاعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث. شعبة بن الحجاج ويمال فخبل سند باند دا حديث بيان كره. قال ثم نفخ فيها، عمار رضي الله عنه هوي چه بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم چه كلا لازم مكي لروشت الفديكي بوكي ووالو، ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مخ مبارک مسح کو، دا لاس په مخ راخکل او په خپل تلو باندې تر سنگلو پوري یا تر مټو پوري. قال شعبه، كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. شعبه چې راوی دی حدیث دی وی چې سلمہ ابن کوهیل بویل چې الکفین ترتلو پوری والوجه او مخ به ذکر کول او الزراعین او مټ به ذکر کول فقال له منصور نو منصور ابن المعتمر ورلو ذات یوم یورز انظر ما تقول فانه لا يذكر الزراعین غیرک ته په خپل خبره باندې نظر ثانیو کا زکه د زراعین دا لفظ د تانه علاوه نور راویان نه ذکر کړي نو کې دې دا لفظ تا په دې حدیث کې سیوا کړي د مصنف رحمت الله علیه غرس په دې روایت ذکر کول سره دا دی چې مخکې روایت کې ذکر شول چې سلمہ ابن کوهیل دا شک اغله واقع شوی او چې دا لفظ اله المرفقین نه ک اله الکفین نه او په دې روایت کې سلمہ ابن کوهیل لدا شک واقع شوی چې دا لفظ اله المرفقین نه ک اله الذراعین نه نو دا صرف په الفاظو کې اختلاف د معنا په اعتبار سره اختلاف نشته چې آیا د زراعین ذکر کړي که مرفقین ذکر کړي علي بن سهل الرملي دا صدوق ده حجاج الاعور حجاج ابن محمد الاعور شعبة من الحجاج دا دوار ثقه دي او دا حديث مخک ذکر شو حديث سيده علاوه دي الفاظونه چې الى المرفقين او الى الذراعين دا الفاظ غير محفوظ دي محفوظ لفظ الى الكفين ده لكرست براشي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم أفرمائل إنما كان يكفيك اي عمار تال دا كافي وأن تزرب بيديك إلى الأرض دا چې دواړه لاسونه د ځمکې لرولې وتمسح بهما وجهك وكفيك وتمسح يا وتمسح بهما او تدا لاسونه بیا په مخ او په خپل لاسونه باندې تر کفینو پورې راخ کی وساق الحديث او دا حديث ذکر کړي قال ابو داود امام ابو داود وي ورواه شعبته عن حسين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله وما دا عمار رضی اللہ عنہ ناوری دلی چه بیان کولو پا مثل ددی ددی پا مثل بیان کولو چه حدیث کی دادی چه مسح دا وجه او دا کفین دا الا انه قال لم ينفخ مگر پا دی روایت کی عمار رضی اللہ عنہ دا ندی ذکر کری چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی کی پوکے ووالو چه زمکل الاس رویشت المخ کی روایاتو کی خداو چه بے پوکے ورکو پدې کې د نفخ د ذکر نه دراغله وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم حسين بن محمد د شعبنا اغه خپل استاد حكم بن عتيبه نه چې دا حديث نقل کړي نو پاغي کې دا ویلي ضرب بكفيه الى الارض ونفخا دواړه تلیز مکه لروشتل او بیا پوکي ورکو دا دواړه خبره ثابت دي د نفخ لام ثابت ده او که پوکی چاور نکو نو دا خبرم د نورو روایاتو نثابت نا رجال ده اسناد طول ثقات نی مسدد ابن مسرحد یحیی ابن سعید القطان شعبة ابن الحجاج الحکم ابن عتیبا ذر ابن عبدالله سعید ابن عبدالرحمن ابن ابزا دا طول ثقات نی و عبدالرحمن ابن ابزا صحابی صغیر ده دا عمار رضی اللہ عنہ ذکر مخکی وشو جلیل القدر صحابی دے اسناد دے حدیث صحیح دے امام بخاری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ پا صحیحینو کی ذکر کڑا روایت دے متفقن علیہ او کم چی پا دے سند کی امام ابو داود ذکر کل چی ورواہ شعبت عن حسین دا روایت دے شعبہ امام طحاوی و دار قطنی ذکر کڑا دا موقوف ده پا عمار رضی اللہ عنہ چه عمار رضی اللہ عنہ بدغشان فتوه ورکول خلکوله بے بیانولو او روایت ده ابو مالک دا عبد الرحمن ابن ابزان چه ده عمار رضی اللہ عنہ نمرفوعا ذکر کی نو دا محکی ذکر شو 322 نمبر روایت قال حدثنا محمد بن المنهالی قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد عن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم. عمار بن ياسر رضي الله عنهما ويچ ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو د تيمم بارکی فأمرني نو مال حکم کړو ضربه واحده چې یو زل بزمک ل لاس راولم للوجه والكفين د مخ او د دې تلو د پارا د لاس بیا په مخ او په تلو باندې راکاګم. محمد ابن منهال التميمي يزيد ابن زريع سعيد ابن أبي عروبة قتادة ابن دعامة السدوسي عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزا طول ثقات دي اسناد دي حديث سيده امام ترمذي بخبل جامع كي ذكر كره او امام نسائي بسنن كبرى كي فديل فسره چې نبی صلی الله علیه وسلم عمار ابن ياسر رضی الله عنه له حکم کړو بالتيمم للوجه والكفين چې تيمم وای نو د مخ او د ورغو د پاره د کفینو د پاره. ابن عبد البر رحمه الله علیه په خپل کتاب التمهید کې وای اکثر الاثار المرفوعه عن عمار في هذا الحديث انما فيها ضربه واحده للوجه واليدين. اکثر آثار مرفوعه چې د عمار ابن ياسر رضی الله عنه په دې حدیث کې راغلي دي نو پاغي کې دا ذکر دي چې یو ځل زمکه له لاس را وشتل دي او دا بیا په مخ او لاسونو باندې تر مړوندونو پورې راخل دي. وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه. د دې نه علاوه د عمار رضی الله عنه کوم احاديث راغلي دي په دې باب کې نو پاغي کې اضطراب دي او اختلاف دي بګي. وذهبت طائفة من اهل الحديث الى ان اصح حديث روي عن عمار حديث قتادة عن عزرة. د اصحاب الحديث یو طائفي دي طرف له ذهاب کړي چې صحیح حديث چې عمار رضی الله عنه په دې باب کې راغلي هغه حديث د قتادة عن عزرة د عمار ابن ياسر رضي الله عنه كم چه حديث ده باب ده نو ده حديث اصح ما ورد في الباب ده. امام خطابي رحمة الله عليه في معالم السنن كي وي ان التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. تيمم ده يوز ضربة ده وجهه وده كفين وده پار ده قول ده امام احمد وعامة اصحاب الحديث ده امام احمد او ده عام اصحاب الحديث. وهذا المذهب اصح في الروايه ده مذهب دلائل په اعتبار سره اصح ده. حافظ رحمه الله عليه په فتح الباري کې وی الاحاديث الوارده في صفه التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمار. ده تيمم ده صفت او كيفيه بارك چکم احاديث حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وی راغلي نو اغا روايات باغي كي صرف دوا حديث سيدي باقي ضعيف ني. يو روايات دا ابو جهيم رضي الله عنه دا دوهم دا عمار بن ياسر رضي الله عنه دا دينا چه كم علاوه دي يا ضعيف دي يا داغي پرفع ووقف كي اختلاف دي راجح و سي خبر دادا چه اغا غير مرفوع دي موقوفات دي. حديث دا ابو جهيم رضي الله عنه پا سي مسلم كي راغلي اغي كي ذكر دي يدينو مطلقا راغلي دي اجمالا دا بیان پکې نشته چې د یدینو دا انتها به تر کوم ځای پوری تر روسغینو پوری که تر مرفقینو پوری که تر آباد پوری. نو هغه حدیث خو مجمل دی او حدیث د عمار ابن ياسر رضی الله عنه چې دی نو دا په صحیحینو کې راغلی دی خو په دې کې صرف ذکر د کفین دی چې تر مړوندونو پوری به دا تلی مسګی او د مرفقینو ذکر په سنن کې راغلی دی او د نصف الزراع دارنګ په بعضی روایتو کې تر آباد پورې راغلي نو دام په سننو کې راغلي په صحیحینو کې نشته. وی روایت د مرفقینو دارنګ د نصف الزراع یا د نصف الساعدین د دې په اسانیدو کې مقال لدا ثابت نه دي او د روایت الابات بارکه خود امام شافعی رحمت الله علیه غو مشهور مقوله ده چې مخکې ذکر شو. او بیا وی ومما يقوي روایت الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، روایت د صحیحانو لچې تقویت ورکي چې پدې کې دا ذکر راغلی چې صرف وجه به او کفین به ضربه به یووي. نو كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عمار رضی الله عنه په دې باندې فتوا ورکول د رسول الله صلى الله عليه وسلم د وفات نه پس، وراوي الحديث اعرف بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد، د حدیث چې کم راوي وي د حدیث په مقصد او مراد باندې د نور خلکو نه خپويږي، او خاص کر بیا د عمار ابن ياسر رضی الله عنه غنت مجتهد صحابي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خدایو روایت پاتې شو د پدې باب کتاب هم وایو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابانو قال سئل قتادة عن التيمم في السفر، قتادة ابن دعامة رحمه الله نتبوس شو چه آیا پا سفر کی تيمم سنگ ده، فقال حدثني محدث، نوی بمال یو محدث حدیث بیان کرده، دا محدث مبهم ذکر کو نمی ذکر نکو، عن الشعبی دا امام شعبینا، عن عبد الرحمن ابن ابزا، عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي دي، دغه مخکې حدیث ذکر کو خو دا الفاظ پکې و چې ال المرفقين لا سنه بمسح کی تر سنگلو پوره. موسى بن اسماعيل التبوذكي ابان ابن يزيد العطار قتاده ابن دعامه السدوسي البصري دا ثقات دي، خدا کم محدث چې پکې راغلی د امام شعبی نه، نو دا مبهم دی، او د شعبی نوم د عامر ابن شراحیل الشعبی، دا ثقه او فقیه دی، اسناد د حدیث ضعیف دی، د دغه مبهم راوی د وجنه محفوظ روایت هغه دی کوم چې امام قتاده مرفوعا مخکې ذکر کړو، چې دا تیمم ضربه واحده للوجه والكفين. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.